من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلن انه في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون جزاك الله. سورة عنکبوت مکی سورت ہے. یعنی نبی اسلام کی ہجرت سے مخ کم زندگی دا دوران کے نازل شعر ہے نزول 85 سورۃ روم نہ بعد نازل شعر ہے اب قرآن کی سورۃ روم دن رست دے ہوا سے اب نزول کی ترتیب کی تیز ادا ہونا تیز ہے ادا دن نازل شعر رست ہے ترتیب کی 29 دے یو کم دیر صورت قصص پسی لگولے شرے رب دو صورت دمخ کے سرا یو دا چھ مخ صورت کی ابتلا دا موسیٰ علیہ السلام بیان چھ لیر پی درجات نو دلتا ابتلا دا عام مومنانو دا پار رچ اللہ والا درجی اچھتی کی دا امتحان پاس کی اللہ والا درجی ورکی دیو جنو پسی را ریاد دویم وجا مخ صورت کی نسل تسلیو نبی علیہ السلام دا پا حالات و احوال دا موسیٰ علیہ السلام دلته عام مومنان ته تسلی ورکوله چې ډر متنګوي آخر انجام باقی دی اونجا پس راڑا درے موجا یا مخد رس ورس کے آخر رکے رد شرک دے شرک پہ دعاو شا نو دیت ورس کے ترغیب و پہ تبلیغ چی دا مسئلہ نفی شرک پہ دعا خلق رس ہوئی دی اونجا پس راڑا یا بلو جا مخد سرگر پہ رون دا قارون وغیرہ دا غیر تباہ بیانو شا نو دیت ورس کے نور اقوام محلکا دل تباہ بیانو دی وجن اور پسر آڑا یا بلا وجا پینزما مخ ضرورت کے مشرکان شبہات بیان شدہ جوابونا دلتا تباہی دا منکرین بیانو دی وجن اور پسر آڑا یا بلا شپگم وجا مخ ضرورت کے نور پند رکھے دی قیبتی عمل تے دی شیطان عمل ویلو اندلتا آیات نمبر 38 کے دا منکرین دا طول منکرین آمال تے دی شیطان عمل ویلو دی وجن اور پسر آڑا یا بلا وجا مخی صورت کی اول کن مستضعفین و بیانو نو دلتا ابتلا دا پار دا اوچا تولو یا مستضعفین پس اوچا تیگی دا اللہ پا کتاب بانے جو جور پسی رانا مقصد دا صورت الابتلا للمومنین امتیازہ دا صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا ابتلا دا مومنانو اپا بیان دا منازلو اور دا مراتب دا گئے بل طورت دا شانیشتے یو امتیاد سورت ممتاز ہے پا بیان دے ابتلاء دے مومنانو داغی منازل چی دا بچان را دی آدھے مراتب چی دا بسنگئی سورہ مودہ بھائی آئی بسنگئی کیفیت بسنگئی بلدہ شان نشتا دو امتیاد سورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 14 بانی چاہیے کہ نوح علیہ السلام دے ابتلاء زمانے بیار کرے 50 آمن پندوس کم زر کال یعنی 950 سال بل دنیش تشان بل امتیاز صورت ممتاز دے 41 نمبر آدمان چاہیے کہ مثال مشرق ورکڑے دا جولاگی سر جولاگی دا کور سر تنگ چی جولاگی دا اللہ کور جوڑ گئے چیز دا فائدے نا دے بلکہ نقصان دے تو داران کے مشرق جدا باباگان نیولی دی دا دان نقصان لا عقیدے والا خراب اکڑا عقیدے خراب اکڑا خدا پہ طلاق طلاق شوا فائدہ نیشتہ اور نقصان دیر دیں بلدہ نیشتہ شان بل امتیاز سورت ممتاز دے فارد نمبر 45 دیوان چی انہ سورت تنہ ان الفاشا و المنکر داشتہ مضمون نیشتہ بلدہ کے بل امتیاز سورت ممتاز دے فارد نمبر 48 بانے وما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطو بیمینی کا بلدہ شان نیشتہ بل امتیاز سورت ممتاز دے پو بیان دا غوو شیطانو و سوسو پا آخر کے یا بل امتیاز سورت ممتاز ہیں پا آیت نمبر 49 بانے برو آیتوں بیناتوں پی زور لذینا اتل علم مقصد سورت الابتلاء للمومنین پو مومنان بانے دا اسمائشنو دا مصیبتونو بیان دے خلاصہ مختصر سورت کے دے ابتلاء منازل بیانے ہیں چیدہ بچہ نہ رہا تھی اور داغی مراتب بیانی چیدہ با سور زمانی ادا بسنگئی دے ابتدا دے ابتلا منازل اول با نفس نہ رہا نفس بہنی پریدی دالا کتاب زدہ کولتا ہوا اچھے زدہ کرتا چیدہ بیانی نفس بہنی مڑا اول خود پریدی مڑا تا سمولاق ہونے بس بڑا مجھ کہے گا نہ مجھے روجی نہیں سے اور تراوی دیکھو بڑا دیر دے قرآن حق دے ادا کا کہنا دے تو بہنوں پری دے مجھے دے نہ تے بچ شے نفس نا نو بیا بتا عمل تا بہنوں مرتا اللہ زوان ہے مجھے اڑاش بیا عمل کہے گا نہ وہ سور کا چپے رسو بیا دو سو بابا سے نو بیا چے اگر کتنا کامیاب شے عمل نو بیا بتا دی بیان خام خا کے زکر کم کشی زدہ کے پتا پر سے بلتے ہوئے نو دیتا تو ایتا سمولا خونے چیتے خلق خدا میں بس خپلا کری ٹھیک لکھا نا نو تو دیم دی شیطان تر مقابلی کے داروں بے شیطان بے نپری نزد دا کولتا انا عملتا انا بیانولتا نو چی دی کتا پاس چی نو دویم ابتلا برادی دا پلار دا مورتا پلار مور بے منی کئی چی نبا دی قرآن لا نبا دی پری دی اکا پارت کتا تی سفت ترکا وان لار یا زدہ دیکھا بیاو دی نپری عملتا وی تا سمولا خود نزال کار مونگ لما کار بنا جوڑے جنگ بنا جوڑے مونگ لا پدان دور روزان چې خلک جنگونه کړه پدې کوي وای که پدی باندې مړ شو دې څه تاوان میسه دی وا نو دې مور پلار نو دې نه دا باندې کې نو چې بیا کله ته عمل وکې او بیا چار بل دې بیا نو بری پری چې نه موږ جنگو نه جوړو دې کې بده الله دې کې پاس چې پاس وي نو بیا درې مې ابتلا بری د مولا طرف نه دا پلار وې مولا ته چې دا ستاده شاګر چې تا او تاغه علی بی تی سی خیر وکړه نه درا دې ته ډېر بل شان شو نو خبر نه ته مولا سي به ته پوهه کا انو هغه برا شین تا ته وجه ګوره آد نمبر بارہ کې چې ګوره ته کمه کلی موږ ته وګوره کا موږ څنګه جوړ پیدا کړی دی که ته وته مولوی صاحب ګناګار ونه وایي اتار ګونه په ما شو وای او قرآن ویل چې کله ته بیان کین دی یو انکبوت مولوی برا شي او به تا ته وایي چې اتار ګونه په ما نو الله وایي یو ما هم بحامل من خطایا من شی دغه انکبوت مولا ستا گناه نشو چطوله البته وی بلا احملون از قالم و از قالم و از قالم دبل بغا اوچت که چطا منی کهی لیکن ستا نگو ستا تا بخپل شد بخپل اوچتی و بدبل اوچتی نو دیان قبول مولا دن چه خلاشه نو بیاد دی مراتب سنگی سی سورة زمانه پاکبان واقع نوح علیه السلام ذکر کرده پاید نمبر چودا که چه ساڑه نو سو مطلب ایش که عمر ده نوح علیه السلام رومشی کنه اکا طول عمر با ده ابتلاگانی طول عمر با بیان که ارزون با که ده مشرکان و ده بیدتیان و دین پروشو نوی با تکلیف رسی خیره ای با برنامه لگهی پتوی بگهی تب یاری گنا او کیپیت بیسی ده ابتلا ایر با ده ابراهیم علیه السلام واقعی را آورد آیت نورا سولن رستو چه اور تا با ده گرده باشه اور تا با ده گرده او اخیره که بیا اگه نه واسواسی لگو رو رو باسی خیر اگه با ما بیا تیز بار شو پید آد نبرا چپ پن ده بتا تا شیطان بتا تا واسواسا گرده ای که گرده مسئله مکوا او با دی شرد ملکا نالاوه یا عبادی الذین آمنو او دما بندگا کرده چه اومن لما سارا بیان نکن ده که ده ایمان کامل درجه مراد ده چه بیانول دی این اردی واسی آن یګن مکه ما پرا که شړی دی نو ملک غدا او ملک خدا تنگ نه سپای غدا لنګ نه دا لازم که تنگ نه ا د فقیر خپې شلی نه دی ذا فیا فابدون بل وسو سو وتی ور دی دویما مړ څوک باندې مړکی دا مطلب ګور خان بادشاہ مولانا وجل پلان کې وجل پلان کې وجل نو ته الله وی کلو نفسین ذاکتون سوک دو مرگ بچه ہوئے ہر اونس پیغمبران مرد شیدی وجلی شیدی نو خدا مرد شیدی دو ماس حادر دیدی که دو ماس تاوان دی نو بیا ببلا و سوسا باتا گردی چیر دل تک ہو تا دیر خکول کور دا بنا پاسی کور دار کری مامتی دا نو اللہ وی والذین آمنوا من صالحات آخران چوی ملما سالا چیب تلا بطرم عمل وکنه کې نه غوښتي لا پیر عالم تیر کړه لنو بوي ان عمل جنت اورا پانا خامخا لنو بوي ان زاونه بور کړی ته د جنت نه غورپن بالا خاني مړ وکم مثلا کور یو شړ سورخ کچا کور وای د خټو غټو الا بالا هندر کی مړ وکم مثلا نو بیا شیطان وای ير دته کاروبار دی وک امامتی دا پیسی گٹی یا دکان دا دا بخراب شی انداغی بیا آت نمبر سٹھ کے وکای من دابتن لا تخمی اتقا اللہ وردقا ویاکم کم ساروے دے چی پشا بانی باری خرے سارو گر اپاتی ما خام را خوڑا کھا خیٹے اللہ برد در کئی مڑا میرے گا بیا وسو سر آلا چر دلتا تابیدار خلق دی او کوی شر په بل ملک کې پت پت نه چې څنګه خلق وي نه الله وي ولئن سالتم من خلق سماوات والارض وسخر الشمس والقمر کته پوتو چې په دا کړې اسمانات مکه او چا تابع کړ نور اس په نه لقول الله ول نور اس په نه تابع کړ دا چې الله ول تکړه تکړه خلق تابع کی دا مثلا کې کوی شر بل ملک در کې بل وته شیطان غریش بګما چې دلته کې مکه د پیرانو د مولیانو لاندې ده نو په با ته باندې کې نو نالې باران به کوم ولن سالتم من نظر مې سمایمان اګه ته پوسګي مون کړو نه چې څوک راوي د بارنه باران نو تازه کې پرې باندې مکه پد او چې دوه خام خاوي چې الله نو الله باران کې مړه مېرګا کو بیا نه باندې کړې یو دل دمه خپل ژوند دی او امامتی دا پیسې راکې دا بل وسوسه اتمه وما 64 کې وما حاضر حیات الدنیا الا له لعب لعب نه دا ژوند دنیا مگر تماشی دی او بس دې صدا سے ژوند دی ولد و ان الدار اخر کور د اخر اگر اصل ژوند اصل ژوند هغه خسته دنیا بس ژوند دی بل اوس تر یار کو پر کو بیا اون شرد پس کې دم نه لای کیشتا کې بده ورګم آیت نمبر 25 کې وادار کې فل کو فل کو فل فل کې پس کل چې سوارش دی په کیشتا کې دا الله مور دې نه لو دین کیشتا کیشتا مې تعبیر کړی دا بل اوس تر یار دلته کو ته امن دی چې په ملک ملک پته نه چاته بس ای بیا نو هغه جواب جواب کړ 267 کې اولم یرو ان جلنا حرم امنن ان ګورې چې مونږ ګرځولې بیت اللہ شریف گردور منگا بیت اللہ شریف امن امن والا و تخطب الناس من خوالم او انول شی خلق گیر چا پی دا دینا نا احرام کیا الارم لالا امن ورکر طالبا لالا امن در کی نا افا بالباطل امنون افا باطل باند ایمار پا وسوسو شیطان و بنیمت اللہ پا نیمت دا اللہ چل اللہ کتاب دے دین انکار کی باشه دا سور خلاصا و کچاز ذکری بس دا سورتو اس لفظی مانا خو ماشومان زکړې وردی ولا ګران ده الف لام میم الله پوی په معنی دور په خپل باندې هغه ته بناس هغه ګمان کوي خلک ایو تر کې پرې باور کوي چې بلا امتحان استفام له انکار نه به امتحان نه پرې ان یې کوي چې وای دی مونږ ایمان راوړې په دې بچی ته وایي ما ایمان راوړې ته پتا به امتحان نه راځي خامو خبره دي هم لا پتون پر دی امتحان خامہ خبا کیږي ولکه پتن ندی می قبل هم پر اکثر امتحانات کړو مونږه په کاغذ چې مخکې د چا چې مخکې دا مطلب بیان کړی دا پیغمبرانو دا یې ملګرو ډیر امتحانات په ځمې شنو پر هغه دی اور شي دی مړ شي وی شړ دی شي دی فلا علم ان الله الذين صدقوا نو خامہ خزارې الله انم په ما دې ظهر دا چې الله په الله پیجنی پیجنی په دینا په الله مخ نه پیجنلی فلا علم ان الله نو خامخه قرکه الله کدن چې رښتینی دی بیان کې او خامخه قرکه دروځن چې په درو کلمه ویل به ایمان دا په څه پر امتحاناتو کې هم هات بلذین یو حدیث کرا دی هم لا تنون ادی باندې امتحان نه راځي خام خبر دی اللهم اذا اردت بقوم فتنتنا فاقبضني اليك غير مبتون ما نسكي يا لك تيرا لك ذم فري قوم باني دا عذاب نو فاقبضني ما واخري دان سخا و دا سر چه با زما امتحان نیشه نا امتحان خام خبر دی نا مبتون پا مانا کمزوری اغدا ہے یعنی اللہ ما تا کمزور نکی امتحانات کم کمزور نکی چاسی نا چې امتحان راشي د درس پرېږدم انا چې د مسله پرېږدم الله ما تکلا کې دا معنی دغه حدیث ښه ام حسب الذین آیا ګمان کوي کسان چې عملونه کوي بد ابتلا نه تېرې مثلا نه کوي آیا یسبقونا چې معنی بچ شي نه شي بچ کېدی سا ما حکمون بد دی دی فیصله کوي من کان لقاء الله هغه څوک چې عقیده ساتي پیشه د الله نه امتحان دي تیر کړي امتحان دی تیر کی دغه پاینا جلال الله امتحان تیر مسئله دی بیان کی کچر الله تر ملاقات غواړی نو مسئله بیان کا چې امتحان در باندې راشي چې الله ته اس کړه وځريږي دا نه ته مطلب نه بیان د دې زمانی مولای سبا ملامت ولاړ بیانو پاینا جلال الله یکن نیټه د الله راتلون کی دا نو امتحان دی تیر کړی اس کړه به ولاړ عزتمن به الله دربار کې اگر بیان نه کړ سر به کته سر نکون به او سمعو عظیم دا اللہ و رضو کے پوہ ذاتے من دا غلوم بنائے امتحان دا امتحان بے من دل من جا رہا چاچی جہادو کا دا دیر لان دے مدارک لکھری من جا دا نفس و پیتاعت اللہ من جا دا پیتاعت اللہ فإنما يجاهد نفسه من جاهد نفسه بالصبر على طاعة الله تعالى چاچی جہاد خپل نفس طرف کلکی دو پر پتا دالا باندې من نشه د د الله د کتاب بیان د توحید د ماتری د دین بروش درات نه من نشه نو په نو جارل نه تی هغه د جارو کړه پار د خپل ځان دا لوی امتحان دی. حدیث کرا دی نبی اسلام بسوال کو اللهم قینی من شر نفسی و من شر شیطان. دو دشمنان دیستا, یو دن اندرونی دشمن دی نفس آبای نفریدی, یو بیرونی دشمن دی چا شیطان دی آبای نفریدی. بیان تا دارنگی مشکات شریف اڑنبی جل کے 123 نمبر صفحہ کے ابواب الایمان کے یو حدیث ذکر کردے چه المجاهد من جاهد نفسه, المجاهد مجاهد اغه چې جهاد خپل نفس سره په اطاعت الله دا الله د حکمونو په منلو کې, والمهاجر من هجر خطايا و ذنوب, او مهاجر اغه چې هغه خطايا هغه پر خود او ګناهونو نه توبه وي صادق مهاجر ده. نو دې ده من جاهد نفسه بس صبر على طاعت الله پاینا و جهاد النفس, چاچی جهاد وکړه د خپل نفس سره په کلکېدو سره د الله په دین باندې په بیان د دین, نو د جهاد د خپل نفس سره نفس دې نفس نه جهاد دی وګټه کامیاب شي. ان الله لغنی عن العالمین, یقین الله دې بې پروا د مخلوقاتونه. که ته جهاد دغه نه کوې د جهاد د نفس نه کوې نو الله دې څه کوي تا سره بیا. والذین آمنوا, هغه کسان چې ایمان له ما سره چې ابتلا به تېروم, وامیر صالحات عمل یې وکړه ابتلا یې تېر کړم بیان یې وکړه, له نوکپرانم سیاتم خامخا لرې به کړ تکالیف د دنیاوي, ولنجدینم خامخا بدله ورکړی ته ښایسته هغه چې دی کوونکي بدله به هم درکړي تقریبا به هم لرې کړو. دویمه ابتلا د مور او پلار نه, وصینا الانسان, او کوم کړی موږه انسان ته بیوال دی خودن په مباره د مور او پلار کې نه کوي. وین جہادا کا, او کچرے جہادا کا کوشش کر دا مور پلار پتا بانے لے تو چر کبھی دے پاس چی سزا رگرے ماسا ماغا چنوی تار پای بان دلیل, چنوی تار پای بان دلیل تو پشیر خواتیم دلیل نیشتے, پشیر خواتیم دلیل نیشتے چی غسول آدم و تو ایسا دلیل آسا انو پلا تو تعوما نممان دی دے دا پلار بان دمانے دا کله چې پلار مور د الله د پیغمبر په منځ کې راشي بیا د الله د پیغمبر باول مون د نور خلکو نه مخکې ګڼه خو د خدای نه مخکې کو د الله نه د پیغمبر نه. یو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله, مخکې کوي یا مخکې کو نور مخکې د الله د پیغمبر نه, یعنی د هر څوک لوی سړی که پلار دی که نیکه دی که عالم دی که هر څوک دی خو د خدای د خبرې نه خلاف دی یا د پیغمبر نو هغه مخکې کوما نه چې وایي مشایخ ویلي چې په دین هغه سل جایز دي, مشایخ دې سل درته وایي قرآن کریم وایي چې ناجایز دي. موږ د مشایخ به عزت وکړو خیر خو داسې عزت ول نه شو کنه شو کولی چې خدای نه مخکې چې آو مشایخ چې ویل دا ټیک دی خدای چې وایي دا غلط دی, داسې چرم نه کوو موږ په زندګۍ کې به هم ونه کوو. فلا تطعهما, نمو منا دوارو الی امر جو کم نما تو پسی ستاسو بیا پا پوک کم تاسو پا چوی تاسو کون کی آوا کسان چو ایمان لما تالا ایمان لما تالا عملو کنیک, یعنی مور پلار تا جهادو کن دو مور پلار ابتلا کی پاس لنود خلانم پی سوالی غینا دای والوی تکا چو مور پلار خبر دو نما نرتا کنا نورو بانا کرشی تربولان با کرشی پلار دا پلار مور آک دے منگ دے نمانو الله دې ول نیکان درکما نیکان ملګری درکما. هغه مور پلار بدعتیانو ارس شو مشرکانو هغه لاړ روک دي شي خپلوان نیکان بچی به الله درکړي د بل بچی بستا بچی لندخلنهم فی صالحین. ما خبره ویلو کنه چې شیخ ته چا ستاسو بچی دي ډیر دي وی بیا وی ډیر وی اولس به نه ډیر دي وی پینځل نه وی ډیر دي وی شل نه ډیر شه دي وی خدي څوکړي وی او نه داته هغه ته خدي د بل چا دی ا بچی راوړي بل چا دی خو الله مال بچی کړی دی. نو ته مطلب بیان کا پردی بچی بسار فردان قربانی خانه ته مطلب بیان کا لنو لام د تاکید نون تاکید ثقیل خام خا دن مکم دی لپد نیکانو کې نیکان چا پیر و نیکان نران را لکان و تناسی ان نران نر سړی د لگان دی کټ شي کنه مور پلا چې بی غیرت کټ دی شي. و ومن نن سے با دخل کو سو چی وای په خلی باندې موږ ایمان راوړ په الله باندې قول د خلی خبر فائدا او دی فی الله پس تکلیف په تور سو په دین د الله کې کچا په دب کړ سر یو ته برګی کړی جالا په نه تنا سو ګرځي تکلیف د خلق په شان د عذاب د الله لکه د الله عذاب نه خوې دما توبه یا الله مراد مزیار دکره کچا ته سر برګ دا ولې دا خبر کړی دو یا الله دغه ته یاره ما ماف کا د خدای نه چړې ما پی غوړ د کینا د لگان د دې وجه مثلا نشی کوله کلاکا یاره بیا مون خلق د وسو خلق فریدا چې الله تل اکوا وای به خلق خلق د نبی اسلام فریخو ما نه جلا و رسول مان مل انسان و را پکې پانا د خلق نه خدای نه اخلاص د خلق جبونه د اعتراضونه د کندلنه او نه پیغمبر نو ته چې مونږ خو معمولي خلک وای دي هېڅ خبره نه ده ولن جهنت من ربک او که چېرې راشي امداد رب تاسو نه رفتانه نو خامخا وایي دا بې ایمانه دا مداهن چې انا کنا معکم بېشکه مونږ تاسو سره وو مونږ خو ستا ملګري نه وو جي مونږ د بګي سره کنه او لیس الله جواب نه دی الله ښه پوهې په هغه چې په سینو مخلوقات کې بې ایمانه ستا الله ته پته ده ولعلم ان الله الذي امن خامخ خرك الا كذا شيء من لم تلاك لك خلق او ولعلم ان الله الذين خامخ خرك الا كذا من لم تلاك خامخ خرك الا منافقان شي بخلي بني مني اركي نيشه اب خرك شي مثلا نيشي كل ده منافق ده بس شي ريغي دخل كون ده خرك اچك لك مثلا ده ايمان ولا خمخارش وقال الذين كفروا خوله کول شي بلې کوي انو بیا وېدا شیخ صاحب چې کوم شیخ صاحب پټونه کوي زوم پټونه کوم هغه د قران کې زم د قران په پټو ما خپل پټو د چې قران هم مفتي ده نه ما مفتي ار وتا ده د مفتي نه مفتنه نه پیدا شوی زه کوم مفتي نه مفتنه نه پیدا شوی زه کوم وېدا الله کتاب شیخ نه ذکر او کله وېدا شیخ چې وېدا کله غسیدي خو ښه قول مخکې ده که فعل مخکې ده تاسو د مولیان وای مفتیان وایلا دا قول مخکې که فعل مخکې د نبی دا قول مخکې وي اول یو سړی آخري عمل ته وګوره که روستي ته وګوره هغه په خپله وایي چې ناروا دي د هغه د تریاسي دوره شکر چې موجوده ده د شیخ القرآن او ما دا هغه تهیه کړه چې زه به دا شایع کوم دا چې څوک ځان ته شیخ القرآن ته نسبت کړي پته به ته ولګي بیا دا به زه شایع کوم انشاءالله تاسو به وګورئ چې پته ولګي ځانته یا خو ځان ته شیخ دغه مو وایي شاګردان وایي دغه مو طبیب بیا د بدعتیانو خپلوان هغه ووایه دین پروشه نن مولانا صاحب د شیخ د کتاب نه اصول سنت ته بیان کړی انشاءالله او زه یو دغه کې راخلم د شیا کوم چې تاسو وګورئ څه ویلي زه تلم نن کړم پرون تلم نن هم تلم ډېره خبره د ما ورته وشوې ماشاءالله په مونږه دوره پیچا مې مې زموږ خو د ملګر د وړوکوالي ملګر مې وکېسانه مونږ خو سره ګرځېدلو د مرګ په دغه کې سره مونږ ګرځېدلو د مرګ په دغه کې تر وسلو په د شپې د ورځو سره ګرځېدلو مولانا صاحب سره الله دې نو سره ما خبرو کې بل شانتې واشه یواد چې مونږ نه بیا سره ډېرې ښې خبرې کړو چې موږ خو سره نه کوم دکه لوی سړی دی او یواد یواد خو مونږ ورته ښه ګپ لګو وتره ماشاءالله مولانا صاحب خو زموږ خاص ملګری دی استاد هم دی خو ملګری هم دی مونږ زموږ ملګرتیا ده ډېره سخته خلکو ته پته ده او خلک هغه وایي ما خو زه هم نه یم اوزګار هغه هم نه یم اوزګار نو دوره زه هم چم چګر نه شم کول چې روزانه په منډو اوزګار هم نه یم هغه هم اوزګار نه په منډو تړه ده هغه هم یو مشن ده مونږ مشن دی نور د په چې سور په هغه مې نه هغه ته معلومه چې هغه په ما سور مې ما ته معلوم دی الله دې ولې علم کې په عمر کې برکت واچي خدای د غذای نه شړی د دې قران درسونه نه ملګری ماته دې ماته زادا خوري ما ډیر دي خدای دې کلک کی سخر خوري دي خو خدای د نور خلکو شاګردان هم دي نو کده کلک کی نه غي سوس کی اما مولانا تاسو ته لوي چې دا که پینځه دورې چې تاسو نه کوي مې لیک مې پر بل چاته نو تا نه دې دګنه بل وته نه تي په دې بار ما سره راځي نه بل برابر نو چې تاسو ته تاسو دګري غته ودړې غي خپل ګن پکې دان نه کی بلا شیخ خان دی د ټول دغه دین پروش دی اکثر دین پروش دی نو ما هغه ته مولانا ته ویل ما کم از کم پنځه دورې چې تا ته وکړم بل دې مې پر بل چاته خو بس والله علم ګندونه بیا نور مولانا د بمینه تو هغه خپل درس کوي یقینا چې د مولا د شیخ ته پتر روان درس کوي ټول خو چې هغه نه ولر چې نور د نه وته به موږ لا برازي نه کوي بل الله کاله به پلان کې شیخ لا راځي نه پلان کې شیخ برابر کی ولا علم الله الذين امنوا اقاموا الصلاه كي الله کنه چې ایمان راوړل منل دا چې ابتلا به تیروما اخر شي خلک وای دا تکړه نه او ګور کله کوم څه وکړه اقاموا الصلاه كي الله منافق منافقم خرکیږي چې هغه د شیخ هغه تر بریدي بیا د نورو په روانه ځان ته شیخ ملګرته شاګرد او یا دغه د شاګرد شاګرد وایي وقال الذين كفروا وایا کسان چې انکار یې کړی دی وایا کسان چې حق پټ کړی دی للذین کسان ته آمنو چې منله ماته ابتلا ته ورته وایي ای طبیعو سبیل دا عنکبوت مولا راغلی دی ای طبیعو سبیل نه روان شه څنګه په طریقو باندې تو ګوره موږ جوړ پیدا کړی جوړ پیدا کا کنه نو دا مثلا مه کوه د اجرت دا مثلا مه کوه د مړ دورینو اورو دا مه کوه د وسیلو دا مه کوه که ته وایې او یا د کونه کوم ګناه ده وایي ولنحمل خطاکم خامخا پورته به کوستا ګناه هزار ګناه په ما تو ته او جی په قرآن کې هم راغلی اهو نو موږ هم د کدو پاڼې نه دی ویلي که نه بچیا موږ قرآن وایو که نه قرآن کې راځي د شلمې سپارې په آخري مخ کې دوه آیاتو نه بعد دي وایي چې عنکبوت ملا به راشي تا ته وایي دا مطلې مه کوه موږ ته وګوره هزار ګنا په ما نو خدای وایي چې نه وما هم به حاملې من خطا من شي نه دا عنکبوت مولیان بې حامل پورته کوونکي د ګناهونو دی نه څه شي ما یقین دی دروغجن دا دروغ وایي ولا یحملن اخوا پورته به کېدی دغه ناکاره چې تا کې سستي راولي اثقالم بوجونه خپل و اثقالم ما اثقالم او بوجونه سره د بوجونه خپل ا چې څوک یې منې کړی مداهن کړی دی د هغه بوج هغه مداهن هغه بوج به خپله هم اوچت دا نه چې هغه نه اوچت کړه ولا یسألن یوم القیامة خاما تپوس به کولی شي د دی نه پرو د قیامت دا چې دی درو جوړوونکي اوس د دې مراتب به څنګه یعنی دا به سوره مري هفته وي میاشت به دوه وي نه دا به ټول عمر وي ان که د نوح علیه السلام عمر رشته ده 900 سال ټول عمر ابتلا به تېری مصیبتونه ولقد دی که مزې بیا اخره کې په دنیا کې تکلیفونه ډېر دي اخرت کې بیا دې مزې شته ولقد ارسلنا نوح الی قومه یقین لګلو موږ نوح علیه السلام قوم ده ته ولبث فیهم الف سنه الا 50 عاما نو درنګ تېر که په دې کې زمانه تیر په دې کې البته زر کاله مگر خام 500 کاله نه 950 سال 950 سال ابتلا و داغه فاخذ او طوفان اونول اله طوفان ایو ظالمان نو دیبه مله ونیسی ته بیان کوا ته بچ کی الله اچ کوم دغه نمنی الله بای ته باکی فانجینا و اصحاب سفینه ته نو بچ کوم دلا و اصحاب سفینه ته اکیشتای والا او ګردو موږ دا واقعا دلیل د خپل قدرت یا ګوره چې ما زه بچ کول کوم د پرده مخلوقاتو اوس د دې کیفیت به څنګه وي سوک څه پیړه وي نه اور ته به پلار به دې غورځ ابراهیم السلام پلار غورځوي اور ته او ابراهیم یاد کړه ابراهیم السلام خالق قوم یې کړی چې وي بل قوم ته عبد الله دی بار ټول اجزا الله ولک یرا تم امین خدای تو بل الله ولک وتقو يرید الله نا مثلا بیان کئ زار کوم خیر لګون دا کار غره تا د شریعت تاسو پیدون کی انما تعبدو من دون الله رب پکې په مشرکان په غلط اخیدا یقین هغه چې تاسو عبادت کوئ بيد الله نا او سانن درگاونه دی او سانن یقینا آج رضا مت کوئی بھی اللہ نہ اوسان اندر گاؤ نہ ہوا تخلو افکن جوڑی تا درو جدا مشکل شاید دادا تا گنج بس دا غسل ادم دے درو ہے ان الذین یقینا کسن تعبدون من اللہ چتا سے رحمت کو عبادت کو یہ رحمت کو بھی دے اللہ نہ لام لکون لکم رزقا نہ واقدار نہیں تا دا خوراک در کولو نہ دا بر نہ لان دینا نہ دا بر نہ باران ورشی نہ لان زرغنی کولشی پپ تو ان الله رزقا ولټ الله تخر رزق الله رخي دا الله خبر معنا او عبدوه او عبادت کوي دا الله او شکر ادا کوي دا الله مثلا کوي الهي تور دی ان دی الله ته واپس کړي سي اوس عمر مسلمان سره دا سوچ پګه ته اتونه بیا د ابراهیم السلام واقعا د آیت نمبر 24 نه شروع کوي دا تر آیت نمبر 23 پورې د 17 نه دا شپږ آیتونه په دې کې عمر مسلح دپاره تاسره چې چونکه ابراهیم نوح علیه السلام سرسور تقریب رسول تقریب والا کړو نو که ستا تقریب کوي تا تقریب په ګټو دولي نوړه متنګ وایم تو کذبو هغه چېر تاسو تقریب کوئ د محمد علیه السلام و مشرکانو که تاسو تقریب کوئ د خپل استاد اوس فقط کذا ممن من قبل یقین تقریب کړو د پیغمبرانو امتونو مخکې ستاسو نه د نو د ټول تقریب شو اما الله رسول نشته په پیغمبر السلام باندې مگر رسول د الله کتاب واضح بیان به کوي اولم یار نه ګرده منکرین چې څومره کې عبدالله الخلق څرنګه پیدا کوي الله پیدا کړی الله مخلوق پړوم باندې بیا به دوباره پیدا کړي په قیامت کې یقین دا کار په الله باندې آسان دی وایه وګرځئ په دنیا کې نو ګورئ څرنګه پیدا کړی الله مخلوقات ثم الله بیا الله یونشو نشتر آخره پورته به کوي پورته کول بل قیامت کې آخره وروسته ان الله یقین الله پرسې قدرت والے سزا ورکوي چې هله چوغه شي سزا ارحم کوي په چا چې هله چوغه شي ارحم سزا ورکوي چې څوک ته معلوم وي چې دا به ایمان دی اگر خپل کتاب نه لري کړي او په چا ارحم وکړي چې ته معلوم وي چې د دننه نه ښه دی نو بس الله د ګناهونو نه بچ کړي او قرآن لی راولي ویلې تو قلبون دی الله ته واپس کړی شي وما انتم بمعجزین فی الارض انې تاسو کمزور کړي الله له په ځمکه ځان به اخلاص کړي نه په اسمان کې شي نه اسمان کې څوک شته چې تاسو بچ کړي وما لکم من دون الله نشته تعالی بید الله من ولی څوک مددګار څوک دوست او څوک امدادي ولی هغه دوست وایي چې سړي له پایده ورکوي نصیر هغه ته وایي چې پایده نقصان درکوي یا ولی هغه دوست وایي چې همیشه پایده درکوي او نصیر هغه ته چې وقتی طور باندې چر کله کله ضرورت چې پایده درکوي نه اوس دا در ته خوی منکر تا هغه تان چې حق کپرو انکار کړ پایتون د الله باندې ابتلا نه تیری ولی قای په ملاقات د الله باندې دا کړه یو یسوع مې رحمتي نه امید شي د مهربانتیا د الله نه ادا کتان دل دې عذاب درناک فما کان دا اوس بیا واقع د ابراهیم سره شروع شو فما کان جواب قوم هی نو جواب دو قوم د نو ابراهیم سره مگر دا چې وی اوقتلوه وجن دلا او خرقوه یا اسود دلا وان جا الله من النار نو خلاص الله د اور نه خونه خلاص خلاص اور ته غردل شو وان جا الله من احراق النار خا کله په ما په پمان د هدف د مذافی پانجا الله من احراق النار اور نه نو بچ اور ته اور دول ان اور سوزون الله بچ کړي قلنا یا نار کون بر سلام الله ابراهيم سور الانبیاء کې تیر شو ان فی ذلک الایات یقین په بیان کې خامخا دلیل الله د وحدت نشي بچاو الله ورکه په ابراهيم السلام دا نشي بچ کوله خو کوم له چی ایمان ورې د الله په کتاب باندې وقال انما اتخذ ابراهيم السلام چې اور نه راوته نو بیا فرعون دغه وی نمرود چې د خبر باندې مانی چې بیان شروع تخت خود ته غږ مو ویری دا ځکه چې یو میاش غور بلی دا غروانډی وی شغلې وی بیا یو میاش هغه انګارو چې په بل میاش تیر شو هغه یری شو نو ټول لمخ یته تل هغه سدیر لوی ملک هغه پروت شپږ میاشتې لرګي خلک ورو په تخپه کې بادشاه ده نو خو د دې ګلبار په دې باندې ځکه به خامخا نو چې دی د ډومبه ولا تری د پلار دی حاضر او نمرود دی نو هغه ته نه جامې سوځېدې نه چرته بدن کې دا سوځېدې او انګور غونچه او څخه وه هغه خوړه نمرود دی دا چرته دا مال الله را لېږلی وی چا بشوی الله ا چې غردو یې نو پرفور علاقه الحاجه متج وی اما الیک فلا واو شته خو تاته نشته انا ورته وایي چې الله نه وغوړه کړه هغه وایي حسبي من سوالي علمه بعالي زه سوال ځکه نه کوم ما ته پته ده د هغه په ځای پوجه خو غوردېږم او ښه ته معلوم که بچ کوي مې وم که نه مې بچ کوم حسبي من سوالي علمه بعالي زما د نه خبر ده نو که بچ کوي مې وم که د هغه ځای بچ به مې که نه بس مړ به شم نه کوم سواله دای او د ابراهیم اعظم بچی د کتوی چې په اور کې به اورل بکره کولاړي الا د چته یریږي نو ته مثلا نشو ته ابراهیم اعظم بچی نه بیا چې ير در کرا دی د مولا یا د پیر یا د مر کوتم شته نو دا بخی کړه چې سړی ته په د بل الله تعالی دا خو شهید بچی ګاندې ته به دي خو نشته وقال نو خیر قلت ابراهيم السلام ببل تركه في شروع وقال من ما تغطوا من دون الله وابراهيم السلام يقول وني قلت تاس بيد الله ناو سان اندرگاونا مودتا بينكم سبا دوستا پا من ساسو كي پا جوان دو دنیا كي دي تعلق تب جوان داري باسا ثم يعمل قیامت بيا فراد قیامت انکار وكي بعضي ستاسو بعضي پيران دا بعضي مردان یا بعضي مران مردان دا بعضي پيران الانا دوائي بعضي مردان پا بعضي پيران باني ادا ساسو اور دين دی تقریر ته خو ګورا او نشته تعالی من ناس سو کوم دا دیان فامن الولوت ایمان سره چې دا راځي ما تصدیق دان چې ایمان را په باندې لوت تام پیغمبر باندې یو ټیم داسې نتی ریږي چې هغه کې ایمان نیخه هغه پیدایشی مؤمنی د مور خړه کې ما مؤمنی پیغمبر ورکه نو موږ فامن الولوت تصدیق وکړه د ابراهیم صاحب د خبرې لوت له تام بیا ما تر شي وای دا ټی کوی وقال ابراهيم السلام اني مهاجر الى ربي زجرت كون کے پتر در رضا در دعا رب وہ دل تھا دوست وہ وقال میں بیان کو تو منینا زما در رضا دی کہ دل تھا بل در تلا سا دیو دان بجرت اگوا کی کہ کتا مسری تن پر دی یا با اگوا کی کہ ٹول خلق مسلمانان سی مومنان سی بیا دا بل در تور سا یا اگوا کی کہ تو بیان کہتا سو قدرت گنا نو بیا وخت خرابول دی نو ستا وخت ډېر قیمتي دی هلته نه ده بل دا ته بل ده ته ورشه دې دا بیا خلکو نه منده که باچا اعلان کړو د ده خبره ما اورئ دې چې خبره کوي تختی تی نو وکال ابراهیم السلام بیان وکړو څوک د سړي بچی نه جوړېده نو بس یې زم بنو لاړه وکال ابراهیم السلام اني مهاجر دی هجرت کوونکی یم ملک پرېښوونکی یم الی رضا ربي په طرف د رضا زما طرف رضا ده چې دلته نه ده بس نو لاړه لړ شام ته لړ د خپل وطن یو دا دغه عراق انه مونږ هغه کل لیدلې اور اور وته اور دا اور وته ځکه وي د عبرانۍ ژبه کې اور ته هغې اور وایي ځکه دغه ځای کې دی اور ته غورځولو ابراهیم السلام انه یقن دا الله چې د الله غالب حکمت والاه وهبنا له اسحاق دا سره هغه چې بیا الله پاک په نیکانو کې دننه کې کنه تاسو لوستو مخکې آیت نمبر 9 کې ولذین آمنو هغه چې ایمان له مطالعه چې ابتلا به تېروم مطلب بیان عمل کنه خلک دوه رسوله نو پلاران تکټ شو ورونه تکټ شو نه الله ویل نو تخلنه فی صالحین خامخا دنه به کوم دی له په نیکان ملګری والا درکې درد ته وګورم بایکاټو پلاران نه خپلوان الله سو کړو بهادران بچی اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خام دا الله کې دا شانته ته مطالعه وکړه چې پلار مور ورونه نه کړ شي الله بله بچي دا درکړي یا بس هم بمباري ستا مطلب ستا نه بې خورته انشاءالله او به خو مونږ د ابراهیم السلام ته اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا زموږ نیکان دي ښه وجالنا فی ذریته هنبوه او ګرځول مونږ په اولاد د ابراهیم السلام کې پیغمبري ورکول کتاب د ابراهیم السلام نه وروسته بیا په د ابراهیم السلام نه وروسته بیا په بل قوم کې پیغمبر نه راغلی ښه د توحید مسله الله د ابراهیم السلام کون تا والا کړی او د توحید مسله بیلوسا بی د اجرت نه څوک کوي د ابراهیم السلام اولاد ښه هله چې په اجره کې ده خو هغه دا دغه اولاد کې نه دي ځان ته دوی پښتانه عرب کنه چې دکه هغه پیسې هغه پې ځان قربان کړی دی لږ صورت یې دخره وګورئ تاسو دا مسله الله پاک د ابراهیم السلام په نسل کې پریښې ده ها آد نمبر 28 26 نه وګوره نو وس قال ابراهیم لابی یاد کا چې ابراهیم السلام پلار خپل قوم خپل انی برا مما تعبدون د بیدار هغه نه تاسو یې بس دوما بایکاټ دی الا الذی مگر بایکاټ کوم دا آزاد نه یا عبادت به کوم دا آزاد پتر نه چې پیدا کړم فینو یهدین یقینا دا الله در چرار مما تخی وجالها اگر دول اللہ دا کریمہ توحید کریمتن کریمہ باقی پی آکے بھی پا نسل ابراہیم علیہ السلام کے یا توحید خدمت به بیلوس ها بید سا اجرت نا تا سوک کئی دیبرای مساملات نور بیکن پا پیسو بیکن دا صرف دیبرای مساملات که اللہ پاک داو گردو بی پیسی با قرآن بیانی و جالا اگر دو اللہ دا مسئلہ دا توحید ادارت دا شرک کلمہ باقیتا نا کلمہ باقی فی آقیمی پا نسل دیبرای مسلم که لالم یرجون خامخواج دی رو گردی راو گرد را کردی مسئلی تا نور مسئلی پریدا دا بیان اللہ که چی دا دا ابراهیم سان دا بچی مسئلہ با دای توحید با بیان را دا شر با تا نور مسئلی پریدا دا مود و دا سغا اگر پریدا نور بلیان تا پریدا چی دا ابراهیم سان اولاد دی اگر یکی کتا دا ابراهیم سان اولاد دی تا را دا شر کارا را دا بیان دا توحید کارا او بیان دا سنت کارا را دا بدعاتو کارا تا دا ابراهیم سان اولاد شخا کلک سڑے دلتا مگر وای دلتا وای واته نا اجر په دنیا اور کوم اجر په دنیا کې دا په اولاد کې الله پاک مطلب پر خدا وای نو یو کړه دی په اخر کې نه کانا او یاد کلو ته هم کړی چې کوم خپل دا د بل پیغمبر ابتلا چې کوم په د نفس په ابتلا کې کمزور شته انجام شو یاد کلو لوط اسلام کړی چې کوم خپل ته انکم کړه تاسو خام خرات لکوئی بی حیاتا ما تا مکن بیا نیمه خشو پر بی حیبانی یو تند مخلوقا سپو دانه رکر خرون رکر یو خندیر دی چاگه که یو تخت خندیر انسانا چلی واتت که این نگم لطا تون رجال آتا ترات لکوئی سڑو تا پا دا کول شاواتا و تخت تون سبیل اپری کوئی تا تو لارا دا نسل کم دا که لیواتت شروع شد و خود رسوگ دی نه نو نتر کشی کی گی یا نور بچی بیانه پیدا کی علکان پتی گردی آخر شد پاتی شی و تقتاون سبیل اپریکوی تاتو لار دا بچو و تاتون پی نادیکون منکر ارات لکوی تات پا مجلسون خپلو که نرواتا سبی کولا وی علکان براز لا تخبی ولی سرکر ولی اخبوتا بی گنگریه چولو گردول بی اتو کوئی وی پین پا نمبر باتا ناسو مشتران کشتران پا نمبر نو اللہ بورتا پی علکان بیتا روز دینا لوتت بیتا رکو اتو کوئی بعد لکلی وی پا مجلس که با ناسو داخل بیتا دنو ریز بیواجو ایو دشمن نکل گیا دا پنجابیان نگا کی دی غالبان او تیز بیواجو ایو دشمن نکل گیا ویسے پی نا دیکم ارادی تاسو په ټول مجلسونو کې ناروا وتا چا وای لا تخبی سر کولا لا تخبی سر کول دا موږ ناروا ده بلکې دا د خود شه ده خود سره مشاورت به هیڅ کې نه کوي و ما کان جواب قوم یې نو جواب د قوم دی ورنه تا ما غلا چې وی وی ایت نه بیا دا وی الله راو موږ ساده عبد الله کې چری تری هیڅ کته پیغمبر درا وړه قال وی ابراهیم السلام رب انصرنی ایراد ما امدادو که دما پا قوم پا خلاب دو قوم پا سادیانو که ولما جارت رسول اللہ ابراهیم ارکا چرالا استادی دمانگا ابراهیم اسلام تا بیل بشتا پذیری بانی نو قالو ویلی اینا محلکو احلی حالی لکاریا منگا لکن کی دیکلی کلو والا اولا لوت اسلام قوم اینا احلا کانو ظالمین یکن دی احل دی اتیدن که دی ظالمان قالا و ابراهیم السلام دیر نرم دلم و ابراهیم السلام این فی حالوت انجا کنم پا دیکھو لوت دیا لکو لوت پک گور خراب نکی خواه قالوی پار خود نحن آرام امان فی ها منگا خبوی چسوک پا دیکی دی لن جنو خام خواه بچکا با دی دادا نا اگر بچکو لکو شکنا لکو بچکو لکو شکنا نبایی نشی بچکو لی روسو لنا اللہ را لگری پا دیوان ادا اللہ اوکم پورا کرده خواه بچکو لده اللہ اوکم ده والو آلد اللہ امرات و مگر بی بی دا غوا کانت دادا من الغابی دا پاتی که دون پا عذاب که ولما انجاعت او کل چراغی رسول را استاد دا مگر پرختی لوتن لوت اسلام تا سی ابیم خپش پراتلو دای بانی او وزواقه می دران او تنگ شا پراتلو دای بانی پختونا پختون تنگ سمانا یعنی گویا که داته و تا مخصوص کنش در پخته می داره را لسون سره چه چه موسی دقا پیراج تکلیف و دیر دیاد خواب کن تو داره می داشت شیونی سا دا مانان دا چه کنه پخته پختو را تین که خو پره بوج را گه اگه حدیث که چرا دی ادا ادیال آبدو پی قبری ہی کر جی بندہ پہ قبر کی ہو رہی و طالان و خوابو اداغن آگا اداغ ملگر اخبر خوران واپس نو اللہ پاک دد قبر اگت لوئی کی یوب سخو لہو پی قبر ہی سبعون زران پی سبغین او یا گزدی پر او یاد پر یعنی 140 گز اور قبر لوئی کی او منافق چی کی خودی چی انا غا قبر فرا جوخ چی حتا تحت طرف از داو حتا دا پختا پی بر گور چی تا چر لی چی پا چا پختا پی بر گور گلی یا تا دل چا دا قبر دینا ترا غلار پی رو گت شوره لوی شوره دا قبر خوی بل تر جوخ دی ولی که مسلمانان نیشت دا طول مسلمانان دی ٹھیک دا گناهگار وی دا بعد واقعی دا قرار نا پویا ولی که مسلمانان دا چرداز شوی دی قبر سره خوا کې تاسو په نیم ګاز کې بل قبر کې نه یې نو هغه چېرته لاندې ډډ راځي تر هغه پور بیا ډډ دی نه دا اصل کې هغه دای کوم ځای چې روح پروت دی نو هغه ته هغه ځای کولاو شي او کوم ځای چې روح پروت د مشرک د منافق ان هغه هغه ځای کې هغه روح تنګ دی تکلیف کې دی دا کنایه ده هغې نه دا نه چې قبر ته لوی شي او په دې مونږ خبره ده اشرف السلطان رحمت الله علیه اقوال اشرف الجواد نو پیش کړو چې هغه وایي دا قبر د مراد دا قبر نه قبر نہ مراد اگر کم ضائع کسی دا روح پر آگت مراد دے ادا لوی دل دا قبر او تنگی دل دے دام آگا دا کہ اکین اول قبر کے دام آگا دا کہ کم ضائع روح دے دا ادا قبر نے انا اخا و دا کم دارا آتنگ شا پراتلو دی تر پختون اڑی تکلیف رسی و قالو وی پر خو لا تا میرے گا ہم غم جن کے گئے نہ منجو کا لیکن ہم بچ کا بتا اللہ حکم داس والا کستا ال مگر خدستا دد پار کی دن کو نہیں نام ظلون یہ مگر راوڑون کیوں پر ایک کلی والا بانے عذاب دوبارہ خدا دا سیدھے حکم آتا ان کے اللہ والا کا ترک نام نہ آتا نا کہیں پر خدا منگا دے کل نہ نہ خا دلیل کارا بارا کون چی عقل پکی ہوئی وہ تو مغدا کے ڈانڈ دیں ماں نیل دل شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھائی ڈنڈے توری ابدی تھی مرغے پہ جخت تیر سی نگر دا تھی گیسو نہ ہوتی تو شے پاس ہے دور تیر گیسو نہ تھی ہوتی چاہ مرغا اگور دی مڑا سی اگر داغے نہ جاندار تھا جو ساتھ کے مرا کے واچو آتا تو مڑ سی اس میں بغدا میں عذاب نہ دل دے نہ دلی گئی ہاں ولکت ترکنا میں نہ آتا نا یقیناً پری خدا منگا د دې کل نه آتن دلیل د خپل قدرت بینتن واضح بینتن واضح اکون چې عقل پکې وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعصوا في الارض مفسدين فكذبوا فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين اتل ما أوحي لك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يشهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جزاك الله. یو خبر اور ہے مزنان دی غریبانہ کمزوری بھائی بیڑی بھائی اگئی تھا خاندان بدماشان دی نہیں پروں سوکھ رہا گلو ہو سو میں دل تو راگل ماں تھا بے ویلو کا انو خیر دات کر دینا نہیں یہ تکلیف ہی جس مال اگئی زین زی دی باقی اس آئی وجہ دری بجے بس کر دا ہوڑی رکھا لگ دے کدو ادری تا نانا دا شانی چی اگئی تا تکلیف دے ناگئی دے ادری بجو کی دی دو کی دی جس مال دین زی دی آو باقی نور تا نانا چی کم دی انو اگا من خود من گستم سالور نظر من روح سنو بودم خود صورت کے یو رکو دو پاتی چر ناگز خلاصوں بای بای خواہ اللہ ستا منی تا سیواو لگی نو نور دخ پلا خفا کیم پا زنانا باندر دیر خفا کیم دا لکان ندر کدی تکلیف کیوی د چا پلاران بدنا چې بل چل نه خودی قران لپاره نور ک پیرانو کر نه غزي کنه پیران باباګان کې شپې کې خبره ده خو چې قران را دی ته مولا وته وي ازو په مولا رات کوما نه وي وته چې الله ته ملي کګندل ګمرا و تا ولکه د کړې په نه غلار کړی دا چې کوم کړی دا تا پیرانو کر لګې دي اتا مولیان لګې دي مو ته مت دغه دی فکر دي حلالې دی فکر د بدبخت بچیا واشه وادے خواتا قرآن خواہی خواہی آتا پوئی گنا غریبانا نو آتا پا خود خضور روئی پلونو بانے نو چھے کم تکلیف یا دو وقت دی خواہ اس تکلیف او بات اللہ نے معافی غواری موتا دعا بولا کہو چھے اللہ پاک دو امدادو کی انشاءاللہ چھے بندہ کلک شی اسم سکنے شی کورے جنائے چھے اسی گردی شپے پلاری منی کورے شی نشپے چھے گردی آچھے قرآن لہا دیم پایدی تنکلا کے اسم دستنی شورے خاوند یسوم نشي سبا وي یو دل بدی وي بیا دې نشي واره کله کا شمړه چې تو کله کښینی نه غي متا ای مطلب نشي کوله او کړیر تقریبا زې خیر ده کدرې وځي که دونی وځي سم حال شي خو نو ټو داما چې ټو لږ چټي ورکو د دوا او یا درې دنانو د جنا دا کله موږ سبق په خلاصو کدا چې یو ګټه در کوم دا بعد دا بیا په شپږ میاشت کې موږ خلاصيږي. مقصد دو صورت دے بیان دے ابتلاء پا مومنانو باندے حل ابتلاء المومنین او صورت کے دے ابتلاء منازل ذکر کے جب ابتلاء بچان راضی اور ابتلاء مراتب ذکر کے دابا صورت مانوی اکیفیت بے سنگئی نو ابتلاء برازی دے دریو طرف ہونا یو دے نفس دے طرف نفس بے نپری قرآن ذکول تا او کزا دے کن بے عمل تا نپری نفس اکا عمل دے اوکا نو بیا بیانول ته نو پر دا سا کارن دا کارمو بس زدا دې کا کیدې ټیک سره ډیر دا کنه ان ته هغه کې نفس تر بته مقابله کې اته قرآن زکه او قرآن به بیا بیانې عمل به پم کې نو چې دې کې ته پاتې بیا بیا مور پلار مخ ته شي هغه ولې نه پرې قرآن زکول ته قرآن بیانول ته ځان له کار مګوره ځان جګړې مګوره خاون به دې منې کوي خپل قرآن منې کوي وروڼه خویندې به منې کوي ته به نه منې کېږي دغه امتحان کې به الله پاس کړي ته نو درېیم به بیا را ناکاره مولا او تا ته د ګونه د دې کوته موارم کنه بس ته غم وکړو بس یې زه ته هم دا څوکا یاد مکو مده دې خلکو ده دا غلط خبر و تخت خسړې تا چې ته قرآن خیر ته خسړې ستا پلار چې ته خیر قرآن وایې چې دین اخلاص شي بیا ابتلا بسو مراتب به سي دا به یعنې سوره مدبین وایي پر واکر نوح علیه السلام که د هغه عمر عمر رشي ټول عمر ابتلا تېر نه نیم سوه کال هغه تېره کړې وه ستا بابانو آدم ثانی هغه او کیفیت به سي نو کیفیت به دا وي لکه چې ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېدی تا به هم اور ته غورځېدی نو په دې کې د ابراهیم علیه السلام ابتلا پکې بیان شوه او بیا د لوط علیه السلام بیان شو اوس ابتلا د مدین والو چې په ابتلا کې کمزوري شو نو انجام یې څه چې تباه شو ولا مدنا قوم شعیب علیګل مدین یو د دینه شعیب علیه السلام نو یو قوم زما عبدالله دې بار ټول اجزا یاره تم امین خدای خو الله نه وکړي وردو اليوم الاخر او کله سات دې دور دورونه دنیا مګړې په دین باندې د اخرت په اړه کار کوي ولا تاسو په ارض مفسدين موږ لري په مګه په سات خورون کې شرکیات او بدعت خوروي او خلکو ته قرآن نمونی شي قرآن نمونی شي بلخ په سات خورې ته وکذبو نو درو مکو باندې دې قوم اغلا دوني ول وغدت عمر رجعون ول اغلا زلزله نوګر دې په خپل کور کې پرمخ پراته و عاد او درې نور قومونه دوا عادان ته مو د ابتلا کبور شو د نفس او د شیطان و عاد آیات کا عادیان او ته مو دیان وقت ته لکم په تاکثر کار دي تا د فارا من متاکن کندرات دا گئی و د له مو شیطان امارم خیرتکرو اغه ته شیطان اغه بد امر شرکی اعمال دا گئی اغه مال د قران د الله کتاب لری کیدل وسو دمانه سبیل نو بند کړ د الله کتاب نه وکانو مستفسر دی وو پویا مستفسر دی ته چې پوی لیوانه نو اپویو د الله کتاب نه کړ شو وقارون بل نور وو چې ابتلا کې کمزور شو او قارون او فرعون هامان ورکه جا موسی پر اکثرانو د موسی سره په وادو د لاله باندې توحید بیان کړو پس تکبر و پلار دیزان غټ کړم په دنیا کې به موږ د خبرو بمنو وقوم هم انؤمن لبشر مثلنا وقوم لنا عابدین موږ د خبرو منو ځان غټ کړم وما کانو سابقین نو دی بچ کېدونکو تختېدونکو د الله چې الله نه بچو الله برابر کړم فکلن اخذنا بذنبی نو هر یو انیسو موږ په سبب د ګناه دغه فمنو بس بعدی نه اسو چې راولو موږ پای باندې کاڼي لکه لوتیان ومن بعد نه رسوکو چې ونیول هغې له چغې لکه د سمودیان امدیان والا ومن بعد دی نه رسو چې ومنډل موږ هغې له په ځمکه کې لکه قارون وغیره ومن بعد نه رسو اگر نه چې موږ غر کړو لکه فرعون نوح علیه السلام قوم وما کان الله په ظلم کړ نه وما کان الله چرن دی الله چې زیاتې وکړي په دوی باندې لیکن دوی په خپل ځانو باندې زیاتې کوونکي د الله کتاب نه خلاف کو الله تباه کړنو او د جور مشرکان ته مثال سره مخکې د قومونو د علاقت بیان وشو فکلنا اخذنا بذنبی نو اوس ول هغه مشترکه ګناه ښکاره بیانې چې هغه څه شو چې د اولیاو له د اولویت صفات وې دا یې ځان د بچاو یو کور جوړ کړو چې د بابا له موږ زموږ بچ شو نو الله ته تا چې د بابا له من لیو دغه مثال داسې لکه جولاګي کور جولاګي کور د ایسته فائدې نه دښمن نه پک بچ کېدی شي نه د ګرمای نه نه د باران نه او نه د عیاشۍ دی نه سرده نه بچ کېدی شي مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء صفت دا کړه چې ونیو بې د الله نه اولیاء بوتان خو نه یادوي اولیاء ونیول چې د ده موږ بچ کوي کم عنکبوت په شان د عنکبوت دي د جولاګي دي اتخذ اونو دی جولاګي جوړ کړی جولاګي ځان له کور د بچاو ته آیا شای و وان او هنر بود یو کن کمزور ده کورونه خامخا کور ده جو لاغی ده اس فائدہ پکی نشته ده باران نه بچ کئی باران پکی نیغ دی ده گرمای نور نه بچ کئی نور شوا پکی نیغ ور دی ده دشمن نه بچ کئی کور سڑے سے جوئی سے دشمن نه بچ کئی نو ده ده ده خپیلوی ده چه چرمخای ور فسیج ده منده کی نو اگه نشی لانده کوله کار سو منده ده نشی لانده لیکن دیکھ دیکھ پل کور تھا نہیں کہ دیکھ پی ان خلی بس آگے راہی کڑپ ہوئی خوری نو دا مشرک مزان بابا نیولا ہو چی دے ما بچ گئی آگا بابا کے ان خطا آگے سبب دا تبایو کر دینا سپر دا کسان چی وین جوڑی کا وین وال بیدالان مدگاران اولیاء کا مثلا ان کبود دے پشاند جو لاغی دے تخدد چی جوڑ کردی جو لاغی دان لے کور دا بچاؤ نو دیم جو بچا او کور جوړ کښې مو بچ شو د عذاب نه وایي نه اونل به بوتې یقین کمزور د کورونه خامخا کور د جو لاګېدې یادم کاش کدی پوه دی بېشکه الله پوه دی په ابان چې رامد کوي دی بېد الله نه د شیشه الله ته پته چې سره مدد کوي په دې دا باندې او دوکه کوي پې خلک په دې دا باندې موده قرآن کې شاہ عبدالقادر دہلوی لکھ لی دی سب کو ایک لکڑی سے ہانک دیا بعض پوچھتے ہیں بعض آ کے بعض بت کو پوچھتے ہیں بعض پانی کو پوچھتے ہیں بعض آگ کو بعض اولیاء انبیاء پرشوں کو سو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے سب معلوم ہے پیغمبر یا رسول اللہ کہ وہ تو یا بابا کہ فرض یا جبریل علیہ تھا ٹول معلوم دے چی اس والا جتنی شکر کو لے یہ سب ایسے آواز کہیے ان آواز آگے بڑی دیسی وہ عزیز الحکیم اللہ رے غالب خان دیکھ ماتا و طلّہ قسم پا اللہ و تل کل ام سال ہوں ادا مثال نہ دینی نہ دربا بیان ہوں گا لی نہ پار پوئول خان کو وما کلو ہاں ان پوئے گی پری مثال نہ بان مگر پو پو قرآن باندھے پہ مثال سے قرآن نہیں میرے پہ مثال نہیں چھپوئے دین خلق اللہ وسمات العرض پیدا کر اللہ سمان نظم کے بل خاک چاک کر سی یقین پری بیان کے خام خواہ دلیل دے دلہ دو حدانیت للمؤمن ده پار ده منو که ده قرآن ترغیب قرآن تا خان اطلو ما وحی لکه من الكتاب اولو علا آغا چه وحی کولش تا تا ده قرآن نا واقع من سالا جاری کمون ده یکن موز چه کم ده منکه سالا ده بیایا دون او نارواونا اولی قرآن اولو علا قرآن خلق روش با قرآن خلق پوش بیاوی موز جاری کن ده مثل من تشا یعنی آغا موز چه ده قرآن پسی اکا منی کول کئی چی قرآن میں انم پہ استا بسا موزی ایمن جوید رحمت اللہ وید دی روتی صلاة نمراد قرآن دی ان القرآن تنا ایمن جوید رحمت اللہ یقین قرآن چکر میں منی کئی سڑے دی بیہائی ناو دی نارواونا بیہائی شرک فعلی منکر شرک اعتقادی چی قرآن نیوے لی اب اسنگ دی شرک بچی نشی بچ کے دی ولا ذکر اللہ اکبر خام خواہ بیان دلہ دے کتاب ڈیر لوئے کار ڈیر لوئے کار دارے سور فرقان کے بون کے وجاہد بھی جہاد کبیرہ اور اب تل کافر مند کافران چاہیے بل کتاب رہا والا وجاہد بھی جہاد کبیرہ اور جہاد کو پتی قرآن باندھی منکرین تھا جہاد لوئے دل تو ولا ذکر اللہ اکبر خام خواہ بیان دلہ دے کتاب ڈیر لوئے کار دے واللہ علماء تسنعون اللہ پورے پاؤں تاثیر جوڑ ہوئی اولا تجھے اس طریقہ تبلیغ خی لیکن سام مقابل دو قسم قسم یا وہ خخ خالی گی منقاد بکو نے خالی گئی نہ گئی تو طریقہ جدا آ رہا یا وہ سدیان نہیں آئی تو جدا طریقہ اجا گاڑی میں کو کتاب والا رہی مولیان تھا اللہ مگر پاگا طریقہ جا خا طریقہ نہ اکا خا طریقہ دا قرآن پر طریقہ مانا دا قرآن پر قرآن چکم استدلال کئی دا اولیاء و عجز بیانی چیز مور خیٹا کیا جدانو ماشون والی کیا جدانو مرک پر آقل ازان نے باشر پدک کتر کما اللہ لذین مگر آقا کسان چیز آرمان دا اگیتا طریقہ لگا بادا لگا اگئی ملزم کا وہی الزام کا آئیبان میں الزام کے اللہ ٹھیکی گی آئی تب تحقیقی خبر نہیں شکو رکھے کہ نہیں بہتا مذہب نے شہ سے پر آئی ملزم کا وقولو او آمنا بالذی منگی مان رہا پاک کتابان چلا لے گرشو منگتا امنگی مان رہا پاک کتابان چلا لے گرشو تا ہوتا وَإِلَهُنَا وَإِلَهُنَا وَإِلَهُنَا وَاحِدَا اجد تروازم گا اجد تروازتا ہوتا یہ کیا ہو رہے وَنَهُمْ لَهُمْ مُسْلِمُونَ امنگی ودی اللہ علاق غار کی حدن کی وَقَدَارْكَ انزل اللہ الیکار کتاب تکرن گا اولی کم گا تاتا قرآن کامل کتاب ایمانیات ہو والذین آتنا کتاب آخران چورکے منگا ایتا پا ہم دخبر کتاب حق پر سلما یؤمن بی ایمان روی پر قرآن بانے ومن هاولا آبادی موجود ہیں آغازو چھ ایمان روی پر قرآن بانے ایمان روی نے ابتلا تی رہی بیان کئی تقریبوں پر آتی رہی وما چھاد بی آتنا این کاربن کے دن پاتون بانے مگر کافر منکر دا قرآن وما کنتا تطلو من قبل من کتاب صداقت نبی اسلام انوی تا چتار رستا مخیر قرآن سے کتاب ولا تخطو بی امینک انا دی خط کرو پخیر آبان اتارو مدرسی تا نہیں تلے دی بیا دی بیا جدا خوچان از دکر دی کدی کرو خط دی کلے وے مدرسی تا تلے وے ایدن پداخل آب تابر مبتلون خام خاشک بکر بارن باتر پر جدا چان از دکر دی برواتم بیناتم پی زور لذین اتر علم بلکہ دا قرآن کریم آیاتوں دی وعدے پسینو دا کسان سے اور رشد اور تپویا دا قرآن قرآن دا سینے دا ہے دا قرآن دا سینہ دا پا کم سینہ کے چھ قرآن نی دا خلی نیوائی آن آگا سوک نشی دا کورے چھ تفسیر نیوائی تفسیر آگا سوک نشی دا کورے دا چھ پسینہ کے پرو دا سینہ کے یادی وطا سادہ قرآن نجید تفسیر کئی آگر تا خودی خواہ ادا خارج دا تفسیر نه راغلی هغې نه وایي هغه ورته نه کوزېږي هغه پرې پوهېږي نه خپله پرې نه وایي سینه کښې د هغه شته نه دا د یوې سینې نه بلې سینې ته ځي قرآن بلکې دا قرآن کریم آیاتونه دي واضح د تفسیر نه چې وایي دا غوږه پوره دي د کتابونه نه چې وایي د غوږه پوره هلته نه دي او چې زړه نه یې وایي نو هغه هلته دي د دې وجې کم خارج تفسیرونه نه وایي هغه ته مه کوي هسې وخت مه خرابوي هسې هله وخت خرابوي بېمانۍ کوي دوکه سره کوي اگر نه زده کرده اگر زده کرده همونه چی کم تاریخ دین پروشی و قرآن نیشی زده کرده اگر با اصی تفتون بگوری اصی بوایی اتا خام خواه خر گنگس که خر گوه هوری رو علم دونست سه علم دونست او خواه ده سو کسانت قرآن که بخبر مالا که او خواه ده بلو آتون باین آتون برکر ده قرآن کریم آتون ده واده پسینو ده کسان که جوار کرده شده پوه ده اللہ ده کتاب وما چهار بیاتنا این کاربان که دنگداتون نه مگر ظالمان و قالو وای دا ظالمان لولا اون در علی آیاتو می ربی ولنا دل نشه بای محمد اسلام بانی یا موجود در رب دونه دی با اتراح شروع که پتا بانی ذاتی قل این عمل آیاتو اند اللہ و یقین آیات دل موجودی اللہ تاقی دمال آس که نیشنه نو تس اینو اینما زه اینما انا بیشکا زه یر ارکون که کار دما کار دا گده اولم یک فهم ا کافر بنی شدید پر ان نا دا چه منگا را لگلے پتابان قرآن دوستیش پر دا موجدہ کم دا چه امی سڑے قرآن بیان دین اگر موجدہ بی بلا دین اگر کرامت ببلی چه کرامت ہو خوا دین دا کافی نا اولا ہم یک پر ا کافر بنی شدید منکرون لان نا دا خبر چه منگا را لگلے پتابان قرآن اور دوستیش پر استاد امید جبنا دا لے موجدہ دا ساتھ مولیان دا ساتھ قرآن مجید نشی بولے لازم معشومان دا ساتھ قرآن مجید نے تفسیر کئی اس وقت لکھنی ہوئی ہے معشومان جنہ کئی معشومان لکان دا موجدہ دا قرآن خواہ دین اللہ کرامت شب ہے ماتو خواہ دا تو خوی پر ترجمہ پر دا تفسیر نم نشی بولے این نفی دا لکھ رہا ہما یقین پر بیان کے خام پر دی قرآن کے خام خام ربان تیارا اب پندے پاردہ کون چیمان روی دا اللہ پر کتاب باند و کافی ده خاص الله په من زمان به من احساس گواه و استا گواه سوگ ده اللہ ده کن اللہ بیلی دی بلو آتون بیناتون فی صدور لازن اطلیم اطلیم چا تاوی چه پسا ده پا قرآن پسینا که قرآن دیتا اطلیم صحابه کرام اطلیمو ایتا بل کتابو تش قرآن واسا کافی کافی الله کافی وای د عالمانی صاحب کرام عالمان دی منګې منو کتوا چې نه دی نبی اسلام عالم بل کتاب خو نو کتوا چې نه دی ستاخه خره ته پوه شه خدای پوه شه بیا چې ته تابوت عالمان نه وای ایتا بل کم کتابو یهودو ته عالمان نه او یهودان عالمان او دین پروش علما وو عابدتیان نسخه چټو لکه دې زمانه ده اصلی اکبر علما چې صاحب کرام په دین پیتان دا هغه حق چې پروا نه کړ د پلار یا د کوم حق ځان قربان کړ په حق باندې دغه اکبر سالمان قل کفا بالله وکافی خاص الله په من زمان میں سرق گوا پوه د الله پابند چې اسمانو کې په ځمکه کې هغه کسان چې ایمان را آمنو بالباطل هغه کسان چې ایمان را په باطل باندې د خلکو په کتابونو انکار وکړه په کتاب د الله باندې دا کسان دی تاوانیان دي ته خدای کتاب پرې خود د خلکو کتابونو دا تاواني سړی دی بیا دجر په انکار کوي واستعجون بالعذاب او په تلوار سره غواړي تان عذاب ده موږ قرآن نه منو موږ نه زده کوو نه بیانو موږ د عذاب راشي جواب ولولا اجل مسمى هغه جنو نیټه مقرر د عذاب د جامرو راغله وي ته اوس عذاب خورې عذاب شي په وخت کې عذاب هم په وخت راځي ولاتیان نم باتن خامخا را بشي د عذاب ناصافه وهم لا یشعرون ادی به نه پوهېږي په تلوار سره وایي تان عذاب یقین جهنم چې خامخا ګرون کړي منکرون لا عذاب مه غواړه جهنم ته به ټیک شي یو مې شامل عذاب یاد کړو چې پټ پکې دي عذاب د پاسه دي د لاندې د خپو د دی او وبه وایي الله اوس هغې سزا دا چې تاسو کول نه اوس هغه نه وسوسې شیطاني چې د تبلیغ نه به یې منه کوي د قرآن د تبلیغ نه یو دا چې یاره اوبه دې شړي نو الله وایي یا عبادی الذین او زما بندګان هغه کسان چې تاسو مله مسه چې ابتلا به تېروم ابتلا بیان وکړه نو که شړي دي نو ان اردي واسیا یقینا ځمکه زما پراخه ده پای که دا لنګ نه زموږ که خدا تنګ نه ځه فیا فعبدون نو خاص زما بندګي کوي بیان کوي کل نفس مړ به دي کوي نو هر سړی به مري نو څوک پاتې شو دی کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکونکی د مرګ دی بیا موږ ته تور دی واپس به کړی شي والذین آمنو هغه کسان چې ایمان له ما سره ابتلا به تېروم عمل کنه ابتلا تېره کړه تکلیف پرې راغی لنوبوینو خامخا ځای به ورکړی ته جنت نه بله خانې بهیږي به د لاندې اونو عینه والی همیشه وي په دې کې نماز العالمین عاملین سخ کلی اجر د عمل کوونکی عمل کوونکی په قرآن باندې الذین هغه کسان صبرو چې کله چې په خپل ربان ځان سپاري وقایم من دابه هغه څومره ډېر جاندار نه لا تخملو رزق نه پورته کوي په شا باندې خوراک پر الله یرزق ویاکم الله خوراک ورکړي چارپایانو ته ډنګرو ته تا چېرته یو سروی لیدلی چې په شا بار دا خو مسلمان دی چې یو کال رزق دی بیا به څه خورم تا ته به تر کاله به ژوندی پاتې کېږي یو د صادق وایي ولو کانت الارداق یجری علی حجا حلقنا الزم من جهلهن البائم کچری رزق په عقل باندې وې چې عقل مون ته رزق ملایي حلقنا الزم من حلقنا الزم من جهلهن البائم نو دغه وخت کې به ځناور د خپل جهالت د وجې نه ای به هلاک شو ای که خو دغه نشته که نه عقل نشته مړه به د هغې زمونږ خېټه وړه زمونږ درستخان یو ګرځي یا کمی ادې خېټه لنډه یا درستخان دوه کناره پنځه کنه لس کنه لري ښه ای ته خور ډک کړي چې څومره خېټه ډېر دوره غله رزقه لا ډېر ورکوي شور قرآن یو ځل ویرالم پټي ارټ ته موږ ورته ارټ جنګای ته نو هلته زما زمیندار هغه هغوی ته چې سار واخو واچو نه هغوی ورپسې پرش ما دا یې څه وکړه وی دا عادت دی ته چې واښه واچې داسې کوي دوس خو نه وایي چې خدای نه نه اته تا مټې والي او تا پړک ویلي شي چې که ده نه یې من ته به د لوګې نه مړ شي او رکشا مړه دا رکشا وی پرشه وایي ته زما نوکر یې ما ته را یعنې ما ته چې واښه رکشا پیدا تا تا وای چپر شا پڑھ کے اداران جی تمہارا تمہارا رزق رزق رزق تمہ اللہ دے اترا نو کر کر اترا ور دے خا ادنا ور کم نو لگنا مڑ شو قائم اندا باتن چتا تر غم دے بند پدینو نو کرن دو دبا لگنا مڑ شو ظالم بچیا ابی اوای چ شو قران رحمت اللہ فتوا نو کڑے بیان کڑے نو فتوا تے بیان تھی کدی کہ سفر کیوا دا کچر دے پر معلوم دے قران نا یو کتا دا نہ پر جوڑ نہ کا غم نہ مانو کہ قرآن کی جگہ پتو جدا سے دے بیان جدا پتو وہی حکم تھا استفتا ویری کی حکم طلب کھول تین تیر طلب دی استفتا یعنی دیو مسئلے بارے کے حکم تھا طلب کھولا پتو حکم تھا تو چی بیان کہی دا حکم نہ دے پرد پرد اجرت پرد بانچ اور قرآن چی کرنے یو کم از کم یو دو سو ضائع خباغا پد اگر تیرا سے دورہ کی پیرت کئی پد مدرسو باندھا دی چکم جوڑی کئی چاندو والا پدی مانے ازان تجد شیخ القرآن شاگردان دو آریان شد سل ازان تجد شیخ القرآن شاگردان وایا منگ دبی کیا بیدتیان نیز ذکری آگا یادوا من کو الحمدللہ بی ریتر ناس تم نر کرد ما بدی شی دین پروش ترا خوچی چان نیز ذکری دا غنو مخر دامی اقن نواز ذکری دی شیخ القرآن نم ماخلا شیخ القرآن مبد نامو وہاں پہ دنیا کے سڑے پہ دی زمانہ کی راشن سڑے نہیں تیر شوئے اگر چاہ پروانو اکڑے یو تن پہ دی ٹولی سر گردو تا لگا ٹول تا چمچگری کوئی داغ دشمنان ہم ذات سے ہوتا ہے کردی اگر سر نا سے تاس کے غیرت سیار ترے وقائی من دابتن اسم رڑی جاندار ندی لا تحمل رزقا چن بار کئی خپل خوراک اللہ ویردو قوا اللہ رزقو رلی لام حدیث کرا دی لو انکم تتوکلون اللہ عز و جل حق توکلہ رزقکم کما یرزقو کتویرا تادو خیماتن و تروح بتانن قطاز پا اللہ توکلو کا پورا توکل دا اللہ لرزقکم کما یرزقو کتویر خوراک برگ لکسن چی مارغان لو اللہ ورکی تادو خیماتن سوات تذکر سار لرشی تش ججوری و تروح بیتانن ما خام جاری ڈک ججور را دی سمت لبشا زیب اور پر لوگوں نے کہے کتوائی دب جماعت کے ناتے مال برا آگا نشتے آگا ندے زیب اور پر سے باشے زیب اور پر سے در لبیا لگ با لات پا خواتے اللہ بی در کئی در را اب قرآن والا لگ لات چی خواتے اللہ دیر بار کئی خوچ پا اللہ توقع لکی و وہ سمیر علیم دا اللہ اور ان کے پوہ ذاتے ولین سالتا ما اگر تپوس کے دیم ان کے دینا چی چاہ پی رکھ رہے اس محنت مکانو خامخا و سخر شمس والکمر او چاہ کار کے لگو لین ورس بھنگوئے لیاقولون اللہ خامخا ویو چی اللہ منہ کنی منہ فان نایو فکون تو کم تر تو دکھا کرے اے پک دیو چی جی دوبر کو للا تور کے ایو کان دیتے اور دا چاہ دے شرک دے کان دا کی وردو لی اللہ ویبسو تورت خدمہ شاہ اللہ پر آخی مال چال جو خشی من بعد پر باندگان نو یقدر اللہ او تنگی در پارا بعد لتنگ کی کمور کی بیشکا اللہ پر رسید مان پور دے اکا تا پوت کری مشترکان چی من نظر منسا میں سمائی مان سوک راوی دبار نباران واحیا بیر ارض من بعد موتیا نو تازہ کئی پری باران تاز مکا پردو چی دو دینا نلا قولن اللہ خامخواہش اللہ دائی مانا کرنا اللہ قول الحمدللہ وعد خدا توب تو سفرون خاص اللہ علی شکر خدا چا مشتر خدا مانی چا رد کا اللہ ورکن حکالے مانا رہے آسے وائی بل اکثر ہم لاکن برک زیادہ نبی اقلا دی وما حاضر حیاتی تو دنیا نی دا جواند دنیا الا اللہ ہونا مگر تماشی دی و عباسی دی لاوا دا چې لوګن لوی دا پینل شپارس کال له کان څه کوي تماشه ماشه تماشه کوي د ډمو مو او لا عبادت ما شومان چې کوي فضل دنیا خدا ده نو وینه دنیا غټه په قران باندې په دور اوچت کې دا لا لغب غټه کم وخت وینه دار اخره یګه کور دا اخرت له هر حیوان خامخه هغه اصل جوان هغه د دنیا د حضور تیر بشي کپارنگا تیر شا یو دلی باچا سخت فقیر را گئے باچا والا دیر مدارتو کردی دیدتو لوکا او وزیر تیوی دلوی اگا خصوصی دمیل منو کمرو کا کل برستان خود خود تیو خوراک بخورو بخوا سار چې راغ نو باچا راغ وی باچا صاحب زما وی خزی وی شپسک دی وی خوا دا دنیا پرت خو دی وای چې موږ تعریف وشي کنه جو هو ستاره مې ډیر خپل شپه وا ډیر ښه ډوډۍ وا اندې غوسه شه چې ګوران دا اړو تعریفونه کا بیا درته میاځي بعد فقیر راغله اند د خو یاد باچا نو باچا نو وزیر ته وی چې سپی چټ کې ورکا اس خراب ډوډۍ ورکا خراب دغه ولرکا ویخه چې سار ته راغی زمون وی ول شپه تیر شو یا وسنګ وی تیر شو وی تا نه تپوس کوم چې خکولی مې روان تیر کوم ته وی تیر شو او دا بیګا مې تقریب کې هغه باچا خو جون تیر ول لکه موږ څه ډوډۍ ډوډۍ موږ څه خو چې څه دیو خړ به ټیک دی کنه سار به غولی ده کړي خو خړم سار به غولی کړي خراب خو خړم سار به غولی اصل شی او دا لار زاره موږ څه دغه جون ده قرآن والا سے کہ جواندونا ادا اللہ رضا اثر حاصل ہو لی دمگا لو کان یعلمون کاش دی پوی دے ویدارا کی وہ پل پل کے پس کچھ سوارشی دا مشرکان پل پل کے پر کشتا ہے کہ دعو اللہ مخصد اللہ الدین چگہ کی اللہ تا بدا سیال کچھ خالص کرن کی اللہ الدین یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیا بابا ہی ری والا مانا جامل البارے پس کل چې بچ کوم دی په تر بوچی باندې اظام یې شروع کو نه تاسو دی ویش یې صدر جوړو کې دا الله سو دا کوم مشکل کو شاید دا دا تا غو سر زم دی انجام دا شه لیک پور چې کو پور کې پاغا نعمت باندې چور کې دی الله قران نعمت ایمان نعمت کو پور کې ولې ته ما ته دې پر فائدہ وری په دنیا کې لگا زر چې پوه وشي اولم یرو ان ګور دا منکرین د قران انا جالنا حرمان چه من گردوله حرم شریف آمن آمن والا و تخابطتا پنن آسمین خوالیم او انوال شیخ خالق گیر چاپیر دینا چاپیر آمن نیش تیارت آمن ده طالب اللہ آمن در که منا اپا بالباطل امنون اپا باطل این پوسازت شیطان ده ایمان راری اپا نعمت دار اللہ چه قرآن ده انکار کئی و امن ازدام و سوک ده غردار میا نیش ده غردار میا شان چه جور که پا اللہ بانده رو یا تکذیبیو که پا قرآن بانده لما جام خرچ راغ تھا علیہ سبھی جانب انف جانب کے زائد منکرین قرآن دے بالکل والذین جہادو بیا ترغیب پہ تبدیل آ کران چی جہادو کر دن کے سم اللہ نفس سر جہادو کو پلار مور سر جہادو کو ناکار ملا سر جہادو کو ابتلا تیرا کڑا ابتلا گانے تیرے کڑے وہ ٹور مرا ان لنا دیا نام تو بولانا خام خام مضبوط اوبا خمگ دا دتا لار دا دین دا منگا آسان بے کمتا ورن اللہ لما المومنین بیشک اللہ خام خام سر نیکان دے دی خچو سی دا سمگا گا سی مخام